राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे भिनाशर में हुआ। राम सबका भी अनुभव होना चाहिए कि मैं वही हूँ। जब से बालकपन हुई बात याद है तब से देखे तो मैं वही हूँ, ऐसा अनुभव होता है। और शरीर वो नहीं है ऐसा भी अनुभव होता है। ये अनुभव होता है साफ। इसका आदर करे तो तत्व ज्ञान हो जाए। मैं वही हूं, इसको शास्त्रीय भाषा में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा, ये प्रत्यभिज्ञा तत्ते दंता अवगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तत्तार दंता का जो अवगाहन करने वाला ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तत्ता और दंता, ऐसा था हुआ है हम ऐसा अभी वर्तमान। तो वही मैं हूं ये तो नित्यता का बोधक है, और शरीर वह नहीं है ये अनित्यता का बोधक है। बड़े बूढ़े हो गए वो भी कहते बचपन में मैं वह था, ऐसा पढ़ता था, वही आज मैं हूं। तो वही मैं आज हूँ ये नित्य जो सत्य तत्व है उस तरफ है दृष्टि। और शरीर वो नहीं है, वैसा नहीं है, शरीर बदल गया है। उस समय शरीर और था, आज शरीर और है। और इससे ये सिद्ध होता है कि अगाड़ी भी ऐसा शरीर नहीं रहेगा। जीता रहेगा तो भी नहीं रहेगा, मर जाएगा तो भी नहीं रहेगा। अभी है ऐसा तो नहीं रहेगा। तो संसार मात्र पहले और तरह का था, अब और तरह का है और अगाड़ी और तरह का होगा। इससे सिद्ध ये हुआ कि संसार एकदम बदलता है। और मैं वही हूं करके स्वरूप जो अपना वो बदलता नहीं है। ये दोनों बातें ठीक अनुभव में आती है। इनको मिला लेते हैं ये अज्ञान है, अलग अलग करते हैं तो ये ज्ञान है। इतनी बात है, लंबी थोड़ी बात नहीं है। आप ख्याल नहीं करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, उसका अमल नहीं करते हैं, उस पर स्थिर नहीं रहते हैं, सोचते नहीं है, ये गलती है। तो कई शरीर धारण करने पर भी जीवात्मा तो वही रहता है, नहीं तो 84 लाख जोड़ी में कौन जाता है, उस नीच गति को कौन जाता है। उर्ध्वंगत संति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोगत संति तामसा। तो अध ऊर्ध मध्य गति में जाते हैं, अधस्व ऊर्ध्व प्रस्थिता सबसे शाखा, संसार की शाखा है अध ऊर्ध मध्य। तो वो जाड़े आने वाला मैं वही हूं। तो ये ज्ञान करके कहते मैं वही हूं। तो ये क्या है कि हमारा स्वरूप है ये संसार शरीर नहीं है, मैं वही हूँ, ये है अपना स्वरूप। और संसार पहला था वैसा आज नहीं है, ऐसा अगर ही नहीं रहेगा, ये संसार का स्वरूप। तो ये बदलता है, केवल बदलना ही बदलना, क्या नाम संसार है। संस्कृत भाषा है ना संसार, ये अन्वित अर्थ होता है, ठीक अर्थ होता है। तो जैसा वैसा का वैसा भाषा कहती है कि संसार सम्यक प्रकार सरती गच्छती थी, संसार गच्छती थी जगत, जो जाता रहे हरदम बदलता रहे उसको संसार कहते हैं। तो ये बदलने का ही बदलने का केवल प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह होता है, वो प्रवाह है बहता हुआ तो स्थिर नहीं है, उसको कहते हैं कल गंगा जी जिस सीढ़ी पर बहती थी आज भी वही है। तो आज भी वही है एक बात, और कल बहती थी वही बह रही है, दोनों बातें प्रयोग होता है। तो वह बह रही है इसका अर्थ हुआ कि जल स्थायी नहीं है, जल तो बह रहा है परंतु उसी जगह ही बह रहा है, उतने में न बढ़ा है न घटा है, वही बह रहा है। तो ऐसे संसार सब बह रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, परंतु ये स्वयं अविनाशी है, जाता नहीं है, नहीं जाता है, वो जाने वो देख सकता है, जाने वाला जाने वाले को नहीं देख सकता, रहने वाला ही जाने वाला को देख सकता है। तो सब संसार शरीर बदल रहा है, इसको जानने वाले आप वही हो, बदल नहीं रहे हो। तो अपने आप को न बदलने वाला अनुभव करना ये है सही, और अपने आप में बदलने का अनुभव करना यह है गलत। मैं बालक था, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, ये मिलकर कहना है, मिलाकर के। जो स्वयं है वो बदलता नहीं है, और शरीर बदले बिना रह नहीं सकता है। ये तो बदलने का स्वभाव केवल बदलना है। आप हम आग बैठे उतने अवश्य नहीं है, पर थोड़ा फर्क पड़ने से पता नहीं लगता, दिन के बाद पता लगता है। बेल है उसको देखते रहो, आपको बदलती दिखेगा नहीं, पर दो दिन पहले बेल थी, आज देखो तो वहां नहीं है, वो बढ़ गई है। तो कोई एक दिन में थोड़ी बढ़ी है, हर समय बढ़ रही है, हर समय। तो ये संसार हर समय जा रहा है, अगर इसका जाना मिट जाए तो आफत मिट जाना। चाहे तो अपने साथ शरीर रह जाए, चाहे अपने शरीर के साथ बह जाए, तो दोनों एक हो जाए तो ठीक हो जाए, परंतु स्वयं तो बहता रहता है, वो रहता रहता है, ये बहता रहता है, शरीर संसार तो बहता रहता है, स्वयं रहता रहता है। रहता रूप सही कर रखो, बहता संगन बहीजे, अदा राम ऐसा ये खोजो, तब जाए अलख लखीजे। तो बहते के साथ नहीं बहना तो दिखता है आपको, आप रहने वाले हो, ये बहने वाला है, आप रहने वाले हो। तो रहने वाले में स्थिर रह, मैं वही हूँ जो उस समय जानता था, वो जानने वाला वही, सबको जानने वाला वही मैं हूँ। अब इस इंद्रिया में फर्क पड़ा है, मन बुद्धि में फर्क पड़ा है, जानकारी में फर्क पड़ा है, पर जानने मात्र में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ये पुस्तक है ऐसा, पंडित से पंडित भी जनक पुस्तक है, मूर्ख से मूर्ख दे पुस्तक है। पुस्तक जो ज्ञान ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान मात्र ज्ञप्ति, केवल जानना, वो जानना एक, वो तो वैसा का वैसा ही है। उसमें जानने का विषय बदलता है। पहले संसार को हम और तरह देखते थे, आजकल और तरह देखते हैं। सत्संग करने पर ये मनुष्य के अनुभव होता है साफ कि ये शरीर बदलता है, संसार बदलता है निरंतर, और मैं वही हूं। मैं ये बात कहता हूं सीधी कि हम जी रहे हैं ये गलत है। मानो संसार शरीर को लेकर के मैं जी रहा हूं, आप जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, और आप स्वयं जी रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। मर रहा है नहीं मर रहा है, दोनों को मिलाकर के तो मर रहे हैं। अच्छा, दोनों को लेकर के तो मैं वही हूं, तो गलती है ये बात। इन दोनों का विवेक करना चाहिए कि बचपन था वो शरीर आज नहीं है, परंतु मैं जो बचपन था वही हूं। तो मैं वही हूं, ये बदला है, तो इसका हमारा अलगाव है, एक ध्यान देकर सुने मेरी बात, मरने पर जो जीवात्मा शरीर से अलग हो जाता है वो अलग वही होता है जो अलग है पहले से। पहले से अलग नहीं है, पीछे अलग हो जाए ये नहीं है, वो अलग होने वाला अलग ही है। और अलग नहीं होता, वो अलग होता ही नहीं कभी, वो रहता ही वैसे ही है। तो जो अलग होता है वही अलग होता है, तो सदा से ही अलग है वो, अब भी अलग है, पहले भी अलग था, वही अलग होगा, उसे ही अलग हो गया शरीर से, आत्मा अलग हो गया। तो अलग अलग है तब अलग होता है, अगर अलग न होता तो अलग नहीं होता। जैसे आप मकान में बैठे हैं, तो मकान में हैं, तो मकान में साथ होते तो फिर बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जा सकते हो, मकान से अलग हो सकते हो, तो मकान में बैठे हुए भी मकान से अलग ही हो। अभी भी मकान नहीं हो। अगर मकान ही हो तो उसे अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे शरीर में अपने को आप मानते हो, ये शरीर में आप नहीं हो, शरीर तो बदलता है, आप नहीं बदलते हो, ये दो चीज है साफ साफ। तो न बदलने वाला मेरा स्वरूप है, ये बदलने वाला शरीर का संसार का है। शरीर और संसार एक है, और शरीर में रहने वाला परमात्मा, इसमें रहने वाला आत्मा, ये परमात्मा ही एक है। बदलने बदलना एक है। संसार से अपने को, शरीर को अपने से अलग मानना ही गलती है, और परमात्मा से अपने को अलग मानना ही गलती है। परमात्मा के साथ अपनी एकता है, शरीर का संसार के साथ एकता है। सब संसार बदलता है, शरीर बदलता है साथ में, कोई नया थोड़ी बदलता है। पहाड़ पर जितने वृक्ष है, पत्थर है और जीव जंतु है, ये सब बदलते हैं। सभी पत्थर बदलता है, रिश्ता बदलता है, पहाड़ी बदलता है, वृक्ष भी बदलता है, जंतु बदलते हैं, सब बदलते हैं। यहाँ बैठे ये सब बदलने ही बदलने वाला है, इस वास्त नाम संसार है इसका। अगर बदल नहीं तो संसार नाम कैसे हो? संसार नाम देने का जगत से थी जा रहा है, बदल रहा है। तो शरीर तो मर रहा है निरंतर एकदम। आप बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं रही है, वो घट गई है, उतनी मौत नजीक आ गई है। तो ये हरदम ख्याल रखना चाहिए कि जाने के दिन नजीक आ रहे हैं, जाने का क्षण आ रहा है। जैसे एक भागवत हुआ शुरू, उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो गया, तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन क्या समाप्त हो जाएगा? उदय समाप्त में जा रहे हैं, हरदम ही समाप्ति में जा रहा है। तो संसार मात्र हरदम समाप्ति में जा रहा है। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और बीच में भी नहीं में ही जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपका हमारा संयोग और वियोग, संयोग और वियोग। तो पहले वियोग था, पहले दिन मिले कभी जो संयोग हुआ, फिर संयोग वियोग संयोग, और अंत में वियोग रहेगा, संयोग नहीं रहेगा। तो वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। हम इच्छा संयोग की करते, ये गलती करते हैं, ये अज्ञान के कारण करते हैं। हमारे रिश्ते में रुपया मिल जाए, इतना मित्र मिल जाए, इतना आदर मिल जाए, इतना आराम मिल जाए, ये गलती है। ये तो मिटता है, क्या मिल किया जाएगा? इसमें मिलेगा कैसे? ये तो बिछुड़ता ही बिछुड़ता है, मिला है तो बिछुड़ा ही है, मिलने में ही बिछुड़ना ही तैयार हो रहा है। आप अध घंटा के लिए आए तो अध घंटा में एक मिनट होते, एक मिनट में बिछुड़े है, संग रहे नहीं है। अध घंटा तक बैठे से अध घंटा तक बिल्कुल गलती बात है। प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक सेकंड में बदलता है, कमी हो रही है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, एक दिन से टोटल चल देंगे। सब संसार ऐसा ये नमूना है। तो नाशवान को जो स्थिर मानना है ये गलती है, नाशवान को नाशवान मानना ये सही है, और अपने को नाशवान मानना सही, ये गलत है। मैं तुम्हें बात कहता हूं कि स्वयं का नाश हो जाए तो पाप कोई कट जाए नहीं, आपत्ति मिट जाए, सभी कौन फल भोगे, कौन स्वर्ग से बचावे। आफत है ये जो मरता नहीं है, और ये आफत है जो सही मरता है। चाहे तो सही के साथ मर जाए तो पापों कट जाए, ऐसा है शरीर उसके साथ रह जाए तो पापों कट जाए। अब कैसे करें बताओ, ना तो इसके साथ शरीर रहता है ना शरीर के साथ ये बहता है, तो इनको दोनों को ठीक समझ है अलग अलग कि मैं बहने वाला नहीं, अपना स्वरूप बहने वाला नहीं है, बहने वाला शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब शरीर नष्ट होने वाले, प्रकृति कार्य है, प्रकृति बदलती है हरदम, और स्वयं पुरुष बदलता नहीं है, वो है जो कही है। अब है जो का रहना है इतना, ये ज्ञानी का लक्षण है। पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु है। कौन सा पुरुष है? पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते, प्रकृतिस्थ है इस बात भुगता है। तो सुख और दुख दो आते हैं, तुम एक हो तो तुम भोगता कैसे हुए? अगर सुख के भोगता हो तो दुख के भोगता हो नहीं सकते, अगर दुख के भोगता हो तो सुख के भोगता नहीं हो सकते, अगर दोनों के भोगता हो इसे सिद्ध हो गया सुख दुख तो अलग होता है, आप अलग हो अपने ख्याल में। सुख के भोगता तो सुख के भोगता ही रहते, दुख का भोगता आप नहीं बनते। आप दुख के भोगता बनते हो तो वो सुख में भोगता थे, आप तो हो गए वही रहे। सुख तो बदलता है, भोगने पर में हेतु है, पर कौन पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में सुधर तो भोगता होता है, प्रकृति से नहीं तो क्या है? शब्द के सुख स्वस्थ, ये ज्ञानी स्वस्थ है, अज्ञानी बीमार है, ये स्वस्थ स्वामी से था अपने आप। तो ज्ञानी ऐसे थे वो सबके सभी ज्ञानी है, अज्ञानी है ही नहीं कोई, ज्ञान कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, तभी तो अज्ञान मिटता है। होने वाला कैसे मिटेगा? ना भाव विद्यते सत, असत का अभाव होता नहीं। अज्ञान है तो अज्ञान मिटेगा नहीं, फिर तो मिटता है तो अभी नहीं, अभी है ही जयराम जी, है ही नहीं, अभी अभी नहीं है। आपके स्वरूप में अज्ञान है ही नहीं, ज्ञान स्वरूप है तो है ज्ञाता मात्र, ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञप्ति ज्ञप ज्ञाने क्या बने से ज्ञप धातु है। स्त्रिया क्तिन होने से ज्ञप्ति बढ़ जाता है, क्तिन होता है भाव में, भाव क्रिया, भाव भावना, भाव मात्र होना मात्र, तो ज्ञान मात्र या ज्ञप्ति जानना मात्र, सिवा जानने कुछ स्वरूप नहीं। जानना जानना है इस वजह से सत है, और सत होता हो भी जानने हो जानता है इस वजह से चित है, और उसमें कोई विकार नहीं, इस वजह से आनंद है, इस वजह सच्चिदानंद कहते हैं। रहने से सत है, और ज्ञान रूप से चित है, और कोई विकार कोई तरह का हलचल नहीं, इस बात आनंद, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद शिवोहम शुद्धोहम जगदपि सर्वम शिवमयम एक है, परमात्मा परिपूर्ण, ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है जो कहते ही है, सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, वो दिखता नहीं है, क्योंकि देखने के औजार तो इस जाति के ही है, उस जाति को देखेगा। जैसे आंख रूप को देखता है, ऐसे इंद्रिया अंतःकरण प्रकृति का कार्य, प्रकृति के कार्य को देखेगा तो जो कैसे देखेगा, जो प्रकृति को अतीत है वो कैसे देखेगा? नहीं सो देखा जाए तो नहीं है, है सो दिखे ना है। नेत्रों का विषय तो होता है भगवान का दर्शन, नेत्रों का विषय तो हो जाता है विषय, नेत्रों का विषय भगवान नहीं होते, भगवान देखने में आ जाते हैं। देखना भगवान तक नहीं पहुंचता, पर भगवान इतने समर्थ है कि नहीं देखने में ही आते हैं और देखने में भी आ जाते हैं। आंख नहीं देख सकती, भगवान देख सकते हैं। ये पुस्तक को हम पकड़ सकते हैं, पुस्तक हाथ को नहीं पकड़ सकती। पुस्तक हाथ को नहीं पकड़ती, हाथ पुस्तक को पकड़ सकता है। जो पुस्तक से हाथ में शक्ति ज्यादा है, इस वजह से आंख परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती, परमात्मा आंख में भी आ सकते हैं। आंख की ताकत नहीं उसको देख ले, परंतु वो ताकत ऐसी है जो आंख में भी आ जाएगा, कान में भी आ जाएगा, नाक में आ जाएगा, मन में भी आ जाएगा, बुद्धि में आ जाएगा। वो तो सर्वसमर्थ है, पर आंख में मन बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं उसको पकड़ दे। ये बात तो है, वो परमात्मा परिपूर्ण साक्षात सद्घर चित्घर आत्मा, वो स्वरूप है, अपने आप निवास स्थिति है निरंतर स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण नारायण।